أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Değerli kardeşlerim, ekranları başındaki müdavimler, Allahu Azza ve Celle'nin selamıyla, cennet ehlinin selamıyla sizleri selamlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Amin. Evet değerli kardeşlerim, kıymetli müdavimler, bildiğiniz üzere Tefsir-i Furkan'da biz özel bir gündem konusu olduğunda kaldığımız ayet-i kerimelerden devam etmiyor, bir es veriyor. O gündem özel konusunu sizlerle paylaşıyoruz, masaya yatırıyoruz. Onun üzerinde sohbet icra etmeye çalışıyoruz. Malum şu anda gündem Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'daki kardeşlerimizin uğradıkları, düçar kaldıkları zulümler. Biz de bugün inşallah bu akşam Tefsir-i Furkan'da sohbetimizde buna yer vereceğiz. Rabbimize en azından sunabileceğimiz hüccet kabilinden bir amel olması duasıyla, temennisiyle böyle bir sohbeti bugün icra etmeye gayret göstereceğiz inşallah. Rabbim katında kabul ve karin eylesin. Evet, Mescid-i Aksa tabii sadece bugünün meselesi değil. Mescid-i Aksa'da yaşanan zulümler sadece bu Ramazan'a has da değil. Bir klasiğe dönüştü adeta. Böyle demek de yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bir klasik gibi her Ramazan'da Müslüman kardeşlerimiz daha da fazla bir zulüm görüyor. Ramazan'dan sonra bitmiyor. Ramazan'dan öncesinde de Mescid-i Aksa'da zulüm yoktur anlamında söylemiyorum ama Gasıp Yahudi varlığı İsrail daha da bir sanki azgınlaşıyor Ramazan ayında. Kutsallarımıza daha da fazla bir saldırıyor. Kutsallarımızı ifa etmemize tahammül edemiyor. Bu anlamda Ramazan ayı başlangıcından itibaren zulümler daha da fazla bir arttı maalesef Mescid-i Aksa'da. Filistin topraklarında ve Müslümanlar meydanlara akın etti. Allah'a hamdolsun gündemdeydi Mescid-i Aksa konusu. Biz de inşallah bu akşam Tefsir-i Furkan'da bunu ele almaya gayret göstereceğiz. Tabii çok farklı şeyler mi söyleyeceğiz? Hayır. Zulüm aynı zulüm. Sohbetten önce bir kardeşimle, ağabeyimle sohbet ediyordum. Onu ifade ettim. Dedim ki Mescid-i Aksa'daki zulüm değişmedi. Mescid-i Aksa'nın şer'i statüsü de değişmedi. Mescid-i Aksa'nın gasıp Yahudi varlığının işgalinden nasıl kurtulacağına ilişkin esasi çözüm de değişmedi. Aslında Tefsir-i Furkan'da biz neredeyse her sene Ramazan ayına tekabül eden aşağı yukarı bir Mescid-i Aksa özel programı icra ediyoruz. Dönüp baktığınız zaman inanın çok farklı şeyler görmeyeceksiniz. Çünkü Mescid-i Aksa'da kardeşlerimizin uğradığı zulümler aynı. Mescid-i Aksa'nın işgali hala devam ediyor ve Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulmasına ilişkin esasi çözüm de değişmedi. Dolayısıyla çok farklı şeyler söylemeyeceğiz ama az önce ifade ettim, hatırlayınız lütfen. Rabbimize sunabileceğimiz hüsnü şehadet ve hüsnü şahit ameller cinsinden olması kabiliğinden böyle bir programı icra ediyoruz. Rabbim kabul eylesin. Şimdi öncelikle Mescid-i Aksa'nın şer'i statüsünden bahsetmek istiyorum. Kısa da olsa biliyoruz ama hatırlatmanın da fayda verici düşüncesiyle, temennisiyle. Birinci başlıkta bunu inşallah ele alacağız. Kıymetli kardeşlerim, değerli ekranları başındaki müdavimler. İkinci olarak ise bir şer'i hükmü hatırlatacağız. Müslümanlar tarafından fethedilmiş toprakların kıyamete kadar Müslümanlara ait olduğunu inşallah çok kısa da olsa ifade edeceğim birkaç cümleyle. Sonrasında da zaten esasi çözüme ilişkin birkaç hususu paylaşacağım. Şimdi Mescid-i Aksa'nın mübarek oluşu hepinizin de bildiği üzere müstakil bir sureyle ve müstakil bir ayetle sabit. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle İsra suresinin ilk ayet-i kerimesinde buna beyan etmiş, buna yer vermiş. Şöyle buyuruyor Allahu Azze ve Celle: "Ba'de e'udhu billah, subhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aqsallezi barakna havle ila ahiril ayet." Yani biz mealen işte mefhumen söylüyorum. Bir kulumuzu geceleyin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gece yürüyüşü gerçekleştirdik. Ki o Mescid-i Aksa'dır, etrafını mübarek kıldığımız bir toprak, bir yer. Dolayısıyla bizi de bu anlamda sohbetimizin alakalı olduğu kısım tam da burası. Allahu Azze ve Celle Aksallezî bârakna havlehu, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa diye ifade buyurmuş. Dolayısıyla ayet-i kerimeyle sabit, Mescid-i Aksa'nın kutsal oluşu, Mescid-i Aksa'nın mübarek oluşu, Mescid-i Aksa'nın bizler için bir kıymet oluşu ayet-i kerimeyle sabit. Ki çok şey söylenebilir mi? Söylenebilir. İlk kıblemiz olması, peygamberlere yurt olmuş olması, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de Allah-u Teala'nın ayeti gelene kadar namazı o cihete kılıyor olması çoğaltılabilir, ama en azından dedim ya, hatırlatmak kabiliğinden olduğu için sadece bu ayet-i kerimeyle iktifa ediyorum. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ifade eden bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, "La tuşşadur rihalu illa ila thalâseti mesâcid. El-Mescidul Haram ve'l-Mescidil Aksa ve mescidi hâzâ." Şu üç mescidin dışında seyahat etmeyi yasaklıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şöyle devam ediyor. Mescidul Haram, Mescidi Haram'ı kastederek yani Kabe'yi kastediyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. "Ve mescidil Aksa ve Mescidi Aksa ve mescidi hâzâ ve benim mescidim" derken de Mescid-i Nebevi'yi kastediyor. Bu hadis-i şerif de aynı şekilde ayet-i kerimede olduğu gibi Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini, kutsallığını, mübarek oluşunu ifade eden, ortaya koyan bir nas. Dedim ya, çok uzatmak istemiyorum. Bu kadarıyla iktifa ediyorum. Birinci başlıkta şer'i statüsü bağlamında Mescid-i Aksa'nın bunların yeterli olduğunu düşünüyorum. Dedim ya, ikinci başlıkta birkaç cümleyle de olsa sadece hatırlatmak kabiliğinden Filistin topraklarının özelde tabii, diğer şu anda sömürgeci kafirlerin tasallutu altında olan topraklarımızı da bunlara dahil ederek bağlamak mümkün, ama özelde konumuz Mescid-i Aksa, Kudüs, Filistin toprakları olduğu için onunla sınırlı tutuyorum şimdilik. Filistin toprakları, şer'i hükmünü söylüyorum, Müslümanların zamanında fethettiği toprak olması hasebiyle İslam ordularıyla gelmiş, orayı fethetmiş, orayı İslam darı kılmış. Eğer ki söz konusu İslam'ın orduları tarafından fetholunmuş bir toprak ise, oranın hükmen hakkı kıyamete kadar İslam'a ve Müslümanlara aittir. Peki şu soruyu sorabilirsiniz, Abdullah kardeşim, bu fıkhi bir konu değil mi? Yani bunun şu anda sohbetimizle aslında çok da alakalı kısmı ne, biz tam anlayamadık diye gönül dünyanızdan geçirmiş olabilirsiniz. Hemen ben ifade edeyim. Mescid-i Aksa konuşulduğunda biz sömürgeci kafirlerin ve özellikle Amerika'nın senaristliğini yaptığı bir iki devletli bir çözüm planından haberdar mıyız? Evet. Sömürgeci kafir ABD Filistin topraklarında Gasup Yahudi varlığı bir tarafta, diğer tarafta da küçücük bir devletçik olmak üzere böyle bir programı, böyle bir planı, böyle bir düşüncesi yok mu? Var. Normalleşme yine bunun bir parçası mı? Evet. Totalde baktığımız zaman sömürgeci kafir Amerika %80'i işte Gasıp Yahudi varlığına, %20'si Müslümanlara ait olmak üzere böyle bir parçalanmış bir çözümü var mı? Var. İki devletli çözüm diyoruz biz buna. Yıllardır dillendirdiği bir çözüm. Şimdi bunun için bu şer'i hüküm önemli. Biz asla asla böyle bir çözüme razı gelemeyiz. Haramdır. Çünkü o topraklar kime ait? İslam'a ve Müslümanlara ait. Sadece bir kısmı mı ait? Siz cevap verin. Hayır. Tamamı İslam'a ve Müslümanlara ait. Niçin? Şer'i hükmü hatırlıyoruz. Neydi? Eğer ki bir toprak, bir yer İslam ordularıyla fetholunmuşsa ve oraya İslam dar olarak kılmışsa, kıyamete kadar o topraklar hükmen İslam'a ve Müslümanlara aittir. Zerresinden taviz vermek, dikkat edin lütfen, zerresinden taviz vermek, ödün vermek, birkaç anlaşma karşılığında vazgeçmek, %80'i sizin olsun, %20'si bizim olsun, biz burada kendi idaremizle bir devletçi kurduysak buna da hamdü senalar olsun, böyle bir şey yok. Şer'an böyle bir şeye razı gelmek, rıza göstermek caiz değildir. Niye? Çünkü hüküm belli. İslam'ın darı olan, İslam'a toprak olmuş, İslam'ın fetih yoluyla elde ettiği toprakların zerresinden vazgeçmek haramdır. Çünkü o topraklar hükmen kıyamete kadar İslam'a ve Müslümanlara aittir. Onun için Abdülhamid ne demiştir? Lime lime doğranmayı yeğlerim ama Kudüs topraklarından, Filistin topraklarından bir karış dahi size vermem. Bir karış. Onun için diyoruz ki bu kısım önemli. Şer'i statüsünü biliyoruz ve birçoğumuz da buna vakıf. Hatta okuduğum ayet-i kerimeyi birçoğumuz ezbere biliyoruz. Ben burada hatta tilavet ederken Haziran'ın içerisinde ayet-i kerimeyi benimle birlikte okuyanları gördüm. Şimdi bizim bildiğimiz bir mesele ama bununla birlikte şer'i bir statüsünün olması demek, bununla alakalı bir şer'i düzenlemenin olması demek, buna ilişkin şari'nin bir hitabı olması demek. Evet, Filistin topraklarına ilişkin şari'nin hitabını söylüyorum. İki nokta üst üste. Oranın, o toprakların zerresinden, o toprakların bir parçasından taviz vermek haramdır. O topraklar bizimdir. Biz kimiz? İslam ümmetiyiz. Biz kimiz? Hayber'de Gasıp Yahudi varlığının dedelerine dünyayı dar getiren Resulullah'ın ümmetiyiz biz. Biz kutsallarımızdan bugüne kadar ne zaman vazgeçmişiz ki? Asla. O topraklar kimin? O topraklar bizim. İslam ümmetinin ve İslam ümmeti kutsallarından asla vazgeçmez. Buradan kaldığım yerden birazdan devam edeceğim ama hani dedim ya bu topraklar bizim, kıyamete kadar da bizim kalacak. Bunu çok iyi resmeden, bunu en iyi betimleyen bir örnek var. Burada şimdi sizlerle paylaşacağım. Ama şeyden kopulmasını istemiyorum. Sevr levhamız neydi? Neyin altında konuşuyoruz? Hangi başlığın altında konuşuyoruz? Bu topraklar bizim. Kıyamete kadar da bizim olacak Allah'ın izniyle. Onun için hatırlayınız lütfen. Köklü değişim olarak ve yine İslami camialar olarak ne zaman ki Mescid-i Aksa'da zulümler söz konusu olursa meydanlarda Kudüs bizimdir, bizim kalacak dedik. Öyle değil mi? Mescid-i Aksa bizimdir, bizim kalacak dedik. Biz kutsallarımızı size asla teslim etmeyiz dedik. Bu ve buna benzer duruşlarımız, kametlerimiz oldu. En azından bunu ifade eden, bunu betimleyen bir örnek şimdi paylaşmak istiyorum. Buradan kopuk değerlendirmeyiniz, bir hikaye gibi tasarlamayınız diye özellikle buranın altını çiziyorum dostlar. 19. yüzyılın son yıllarında tam böyle Osmanlı'nın az önce Abdülhamid rahmetullahi aleyhin o Filistin'le alakalı bir karış dahi vermem dediğim sürecin başları. Theodor Herzl'e, yani o lobi faaliyetlerini çok üst düzeyde gerçekleştiren Theodor Herzl'e çok yakın bir isim. Marx Nordau diye ismini de telaffuz etmekte zorlanıyorum. Garip bir ismi var. Bu adam Siyonist tabii lobi faaliyetleri yürütüyor. Theodor Herzl'e çok yakın bir isim. İki tane haham görevlendiriyor, din görevlisi. Bunlara vazife veriyor. Diyor ki gideceksiniz. Siyonist kongresinden önce, büyük bir Siyonist kongreler olacak. Bu kongreden önce gideceksiniz, Filistin topraklarına Yahudilerin göç edip edemeyeceğini, Yahudilerin orada mesken tutup tutamayacaklarını, oralarda kendilerine bir mahalle edinip edinemeyeceklerinin araştırmasını yapmak üzere o Marx Nordau dediğimiz o lobici, işte Siyonist adam, diplomat ne derseniz, bu iki din görevlisini vazifelendiriyor. Dikkat edin lütfen. Gidiyorlar. Filistin topraklarında büyük kapsamlı bir keşif yapıyorlar. Araştırmalarını tamamlıyorlar. Ve Siyonist Kongre'ye raporlarını da yetiştiriyorlar, tevdi ediyorlar. Siyonist Kongre'ye teslim ettikleri raporun bir cümlesinde şu var. Calibi dikkat. Lütfen. Dikkat edin ekranlara başında kardeşlerim. Diyor ki, rapor cümlesi cümlesinde söylüyorum. Diyor ki, Filistin toprakları çok güzel bir gelin. Çok güzel. Ama diyor o başkasıyla evli, onun diyor başka sahibi var. Allahu akbar. Kim onun sahibi? Müslümanlar. Doğruyu söylemiş haham. Yani biz o topraklara göçmek istiyoruz ama orası sahipli. Orada meskunlar var. Oranın sahibi Müslümanlar. Biz geleceğiz gelmeye de biz aslında gelirsek bir şekilde esas sahibinin üzerine işgalci olarak geleceğiz demektir bunun Türkçe karşılığı. Ben böyle yorumluyorum, yanılıyor muyum? Eğer birisi evliyse, birisinin sahibi varsa onun üzerinde ısrar etme nedir? İşgalciliktir, hainliktir, ihanettir, zulümdür. En ağır ifadeyi bununla doldurabilirsiniz. Ve nitekim sonra öyle oldu mu öyle oldu. Halife Abdülhamid'in dediği gibi ben halife Müslümanların başında var olduğu müddetçe oradan bir karış alamayacaksınız. Ama halifelik yok olursa ondan sonra orayı diyor bedelsiz alabilirsiniz. Öyle de oldu nitekim. Sahipli olanı gasp ettiler. Sahibi olanın topraklarını işgal ettiler. Allah onlara lanet etsin. Ama o iki hamamın hahamın yazdığı gibi, din görevlisinin yazdığı gibi oranın asıl sahipleri biziz. El-Hak. Ve kıyamete kadar da biz kalmaya devam edeceğiz. Ne pahasına olursa olsun biiznillahü teala. Biz birkaç menfaat karşılığında değerlerinden vazgeçmeyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Biz sağ elime güneşi, sol elime de ayı verseniz asla vazgeçmem diyen peygamberin ümmetiyiz. Biz değerlerine saldırıldığında bunun hesabını kılıçla soran Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Allah'ın izni ve inayetiyle değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Asla. Vazgeçmedik de bugüne kadar. Buyurun en son Mescid-i Aksa'yı sıcak sıcak örnek olarak burada zikredelim. İlk teravih namazına müsaade etmediler. Müslüman kardeşlerimiz Mescid-i Aksa meydanlarında, avlularında mukavemet gösterdiler. Biz ise binlerce kilometre uzakta kardeşlerimizi yalnız bırakmadık biiznillah. Onlar orada haykırdı. Uksimu billahil azim. Azim olan Allah'a yemin olsun ki Mescid-i Aksa'yı asla yalnız bırakmayacağız dediler. Biz de meydanlarda kardeşlerimizin sloganlarına eşlik ettik. Allah bu şahitliğimizi kabul buyursun. Onlar Mescid-i Aksa avlularından bir ruh, bir dem neftike ya Aksa. Bizim canımız da malımız da Aksa'ya feda olsun diye haykırdılar. Biz de aynısını bu meydanlarda haykırdık biiznillahü teala. Antep'ten haykırdık, İstanbul'dan haykırdık, Adana'dan haykırdık, Van'dan haykırdık. Belki şu anda ismini telaffuz etmediğim birçok yerden, Ankara'dan haykırdık. Allah'ım senalar olsun. Bu ümmet ne zaman söz konusu kutsalları olduysa hiç ama hiç kutsallarını sahipsiz bırakmadı. Yeri geldi sömürgeci kafirler azgınlaştı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ettiler. Öyle değil mi? Bu ümmet Resulullah aleyhissalatu vesselama canımız kanımız fedadır dedi. Yine meydanlardaydı. Doğru mu? Kur'an'a hakaret ettiler, yırttılar sömürgeci kafirler. Bu ümmet yine meydanlardaydı. Mescid-i Aksa zulme uğradı, işgal edildi, edilmeye de devam ediyor. Kardeşlerimiz katlediliyor, bombalar yağdırılıyor üzerlerine. Onların gözyaşları bu ümmetin gözyaşları oldu elhamdülillah. Onları yalnız başlarına gözyaşlarıyla baş başa bırakmadı bu ümmet. Beton yığınlarının altında çocuğunun cansız bedenine sarılan annenin acısını sadece o anneyle baş başa bırakmadı bu ümmet. Onun acısını kendi acısı belledi. Onun derdini kendi derdi belledi. Onun gözyaşlarını kendi gözyaşları belledi. Onunla ağladı, onunla güldü, onunla sevindi, onunla acılarını paylaştı. Ama bu ümmet asla ve kella kardeşlerini acılarıyla baş başa bırakmadı. Bu ümmetin yöneticilerinin yaptığı gibi yapmadı bu ümmet. Bu ümmet rüştünü ispat etti elhamdülillah. Meydanlarda dedi ki Aksa, yöneticiler sizi yalnız bıraksa da biz bırakmayacağız. Ve bırakmadı elhamdülillah. Elinden ne geliyorsa, bu ümmetin, bu Müslümanların fert olarak elinden ne geliyorsa onu yaptılar. Bu Suriye toprakları zulüm gördüğünde de böyleydi, Doğu Türkistan'da da böyleydi, çoğaltabiliriz. Evet, Suriye'ye örnek olsun diye söylüyorum sadece. Ümmetin rüştünü ispat ettiğini ifade etmek adına söylüyorum bu noktayı. Suriye'ye un lazım oldu. Sırtında un çuvalı taşıyan kardeşler biliyorum ben. Doğu Türkistan'a işte artık neyse, neyle yardım yapılıyorsa, ümmetin neye gücü yetiyorsa buldu, buluşturdu, gönderdi. Ya ben gözlerimle gördüm. Bir gün bir mecliste oturuyoruz, bir yere yardım gerekiyordu. Herkes işte orada elinde avucunda ne varsa verdi. Hatta bazıları dedi ki ya şu anda yanımda yok ama evim yakın. Bir 10 dakika içerisinde eğer ayrılmayacak olursanız ben evden bir şeyler alıp geleyim mi diye giden kardeşler olmuştu. Hiç unutmuyorum, dün gibi hatırlıyorum. Kardeşimiz geldi, bir tanesi dedi ki vallahi dedi evimde her yere baktım. Olur ya bir yerden acaba para bulabilir miyim diye bulamadım. Sonra bir mendilin içerisinden Bileziği çıkardı, dedi ki vallahi bu dedi eşimin kolundaydı. Dedi İslam ümmetine dedi bundan başka verecek hiçbir şeyim yok. Bu ümmet rüştünü ispat etti elhamdülillah. Her fırsatta ispat etti. Söz konusu Müslümanların kutsalları, Müslümanların değerleri ve özelde de Mescid-i Aksa olduğunda Müslümanlar her şeylerinden vazgeçti. Ama değerlerine sahip çıkmaktan asla vazgeçmedi. Bu ümmet rüştünü ispat etti de yöneticiler etti mi diye bir soru sorsam el cevap vallahi hayır. Ben yardım gönderdim, cebimde nakit vardı gönderdim, yönetici de nakit gönderdi. Aha daha dün sanırım konuştuk bir yerde hatırlıyorum. Daha dün zalim Mısır Devlet Başkanı Sisi işte organize etmiş milyonlar dolar göndermiş. Yani diyor ki ben para göndereyim siz parayla ölün. Cebinizde parayla gasıp Yahudi varlığı sizi bombalasın. Bunun Türkçesi bu. Ya da battaniye gönderiyor üşüyerek değil de üşümeden ölün. Ya da sizin işgalinize gasıp Yahudi varlığı karnınız tokken devam etsin. Diyebilir miyiz? Vallahi böyle. Bu ümmet un gönderdi, yöneticiler de un gönderdi. Hatta biz telin ettik, yöneticiler de telin etti. Kahrolsun İsrail. Ha? Ya bunu ben zaten yapıyorum. Hangimiz devlet ben anlamadım ki. Hangimiz yönetici ben anlamadım ki. Allah sana imkan vermiş. Allah sana güç vermiş. Yok öyle sağda solda SİHA'ların gösterisini yapmak. Ordular Libya'ya gidiyorsa Aksa'ya da gitmeli mi? Gitmeli. Ordular Suriye'ye gittiyse gidiyorsa feryat eden Aksa'nın feryatlarına icabet etmeli. Orada gözyaşlarını akıtan, oluk oluk akıtan annelerin gözyaşlarını dindirmek için lebbeyk, lebbeyk diyerek icabet etmeli. Ama siz bunları yapmıyor, bu halkın, Müslümanların yaptığıyla iktifa ediyorsanız bu ya ihanetinizdendir ya da cehaletinizden. Bu ikisinin dışında başka bir şeyle ifade edilebilir mi? Vallahi de, billahi de edilemez. Bunun bir üçüncüsü, şıkkı ve alternatifi yoktur. Mescid-i Aksa diyor ki zımnen, ayet okuyorum. وَاِنْ اِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. Sizden diyor din konusunda yardım isterlerse icabet etmeniz sizin üzerinize vaciptir. Yöneticilerin bizatihi isimlerini zikrederek Mescid-i Aksa'nın avlusunda nerede senin orduların diye yakardılar. Bizim medya, bizim basın bunu tercüme dahi etmedi. Yanlış tercüme etti. Bu ümmet sizden battaniye beklemiyor, Mescid-i Aksa'yı kastederek söylüyorum. Karnı tok ölmüş ya da karnı aç ölmüş fark etmez. Mescid-i Aksa sizden asli çözümü istiyor. Esasi çözümü istiyor. Ve siz bunu yerine getirmekle memursunuz. Siz bunu yapmakla sorumlusunuz. Vallahi veballer. Bakınız ben size bir tane örnek vereyim. Dedim ya, onlar kınadı, biz kınadık, onlar da kınadı. Peki, bir soru yönelteyim o zaman size. Kınamak Mescid-i Aksa'yı işgalden kurtarır mı? Değerli hazirim. Kurtarmaz değil mi? Ha, ekranlar başına kal. Kurtarmadı bugüne kadar. Peki, nasıl ifade edeyim? Nasıl kurtulur sorusuna bir teşbih yaparak inşallah devam etmek istiyorum. Aslında Hazreti Ömer'in bir sözü var. Çok yerinde olduğu için hemen söylemek istiyorum müsaadenizle. Ömer radıyallahu anh diyor ki Zeyd bin Hudayra, Ömer radıyallahu anh diyor ki Zeyd, sen diyor İslam'ı yıkan, İslam'ı tahrif eden, tahrif anlamında İslam tahrif olunacak bir din değil ama onu yıpratan anlamında yani. Onu yıkacak olan şeylerin ne olduğunu biliyor musun diyor. Zeyd diyor ki vallahi ben bilmiyorum. Hazreti Ömer şöyle söylüyor. Okuyorum mealen, diyor ki İslam'ı yıkacak olan şeyler. Alimin göstermesi gereken duruşu göstermemesi. Bir, üç şey sayıyor. İki, münafıkların Kur'an üzerinden cedelleşmesi. Üç, saptırıcı yöneticilerin kararları ve hükümleri. Allahu Ekber. El-Hak. Hazreti Ömer doğru söylemiştir. Biz bunu fiilen yaşıyoruz. Birazdan inşallah sohbetimin son kısmında bir cümlede olsa alimlerle alakalı bir şey ifade edeceğim inşallah. Alimlerin gerçek, gerekli duruşu sergilememesi İslam ümmetini maalesef bir anlamda doğru yerde olmamasına sebebiyet vermiştir. Yine yöneticilerin aldığı kararlar. Ya yönetici orduları aksaya hareket ettirmesi gerekirken tam aksine kınama mesajlarıyla iktifa ediyorsa bu doğru bir karar değil. Bunu bir teşbihle inşallah zenginleştirmek istiyorum. En azından izleyici kardeşlerimiz, ya siz Mescid-i Aksa çözümüne ilişkin ordular Aksa'ya deyip duruyorsunuz ama bunun pratikteki karşılığı ne? Nasıl ben çözümün orduların Aksa'ya gitmesiyle alakalı tam böyle bir anlam veremedim diyen kardeşlerimiz olursa onu ifade etmek adına bir teşbih yapmak istiyorum. La kaddarallah, varsayalım ki evimiz yanıyor. İzleyici kardeşlerim şu anda çok farklı bölgelerde bizi yüzlerce kişiyi dinliyor. Herkes kendi evini şöyle gözünün önüne getirsin. Çoluk çocuk Allah vermesin yani. Teşbih hata olmaz. Yandığını varsayalım yani. Allah için soruyorum. Herkes buna makul bir cevap versin. Kendi gönlü dünyasında. Sesli vermesine gerek yok. Ama soruyorum, Allah için soruyorum. Evimizin yandığını görsek, eşimize şöyle mi deriz? Ya hatun kalk, şu yangının sönmesi için nafileleri iki kılıyorduk, dörde çıkaralım der miyiz? Bu bir. İkincisi, oturduğumuz yerden, vay vay, lanet olsun ya. Bu yangını yakanlar var ya, Allah onlar kahru perişan etsin. O yangının sadece kınama mesajlarıyla sönmesi size ne kadar makul? Soruyorum. Ya da bir tık öteye taşıyayım mı? Yöneticilerin yaptığı işin en azından yaptığı işin yanlışlığını göstermek adına. Ya benim evim yanıyorken şayet komşum yangına müdahale etmek yerine bana ekmek arası bir şeyler karnımı doyurayım diye gönderiyorsa vallahi ben onun samimiyetinden şüphe ederim. Sen benim yangınımı söndür, sonra benim karnımı doyur. Ama benim evim yanıyorken sen ekmek arasıyla iktifa edersen ya da aman komşum bugün akşam belki soğuk geçecek battaniye gönderirsen ben senin samimiyetinden şüphe ederim. Bugünkü yöneticilerin yaptığı da tıpkı bunun gibi değil mi? Bu teşbihte olduğu gibi. Yanıyor Aksa. Sen Aksa'ya fiili olarak problemin cinsinden müdahale etmek yerine uzaktan böyle ellerini ovuşturarak kınıyorsun. Vebaldir. Ve vallahi çözüm değildir. Güç, güçle izale edilir. Doğru mu? Size bir soru daha sorabilir miyim değerli Hazirun ekranları başına kardeşlerim? Bundan yıllar önce 1948, biraz öncesi var tabii ama fiili olarak söylüyorum, resmi tarih. Gasip Yahudi varlığı böyle ellerini böyle bağladı, rahat oturuş pozisyonuna geçti, uzaktan kınayarak mı işgal etti bizim topraklarımızı? He? Nasıl işgal etti? Ordularıyla geldi, gasp etti bizim topraklarımızı. Gücüyle gasp etti. Ve çevresindeki Arap beldelerinin ihanetiyle gasp etti. Hani Takiyyüdünnen Nebhani rahmetullahi aleyhim sözü var. Ne diyor? Gasip Yahudi varlığı diyor, Arap beldelerinin yöneticilerinin gölgesidir. Diyor, yöneticiler ortadan bir çekilse yani tamam mı? O şey obje de ortadan kalkacak diyor yani. Vallahi güçle izale edildiyse, özür diliyorum güçle işgal edildiyse ancak güçle yeniden izale edilecektir. Onun için ordular Aksa'ya diyoruz. Onun için Mehmetçik Aksa'ya diyoruz. Yani oradaki işgal ve zalimlerin, kafirlerin o necis postallarından kutsal topraklarımızın arınabilmesi ancak işgal edeni ortadan bir güçle kaldırmakla mümkün olur. Şimdi dedim ya yangına problemin cinsinden müdahale gerekir. İşte orduların Aksa'ya gönderilmesi meselesi bu. Bu da zaten Mescid-i Aksa'nın gasip Yahudi varlığının necasetinden, o pis postallarından arınabilmesinin esasi çözümüdür. Bugünkü yöneticiler bunu yapabilir mi? Yapamaz. Yapamadıklarını da görüyoruz. Onun için Allah bize katından yeniden gasip Yahudi varlığının o pis postallarından kutsallarımızı arındıracak ikinci Selahaddinler nasip eylesin. Abdülhamidler nasip eylesin. Raşid halifeler, raşid komutanlar ikram eylesin Allah Azza ve Celle bize. Onun için esası çözüm bu. Tabii kimin bir Müslümanın öldürülmesine katkısı varsa, kimin, bakınız ekranlara bakınız şöyle bir, Özellikle o bombardımanların neticesinde subhanallah, sosyal medya öyle görüntüler, öyle videolar düştü ki vallahi bakmaya yürek dayanmaz. Yanılıyor muyum? Yarıda kapatıyoruz ya. Adamın bir tanesi hastanede diyor ki eşimi kaybettim. Röportaj veriyorlar, görmüşsünüzdür. Diyor ki 15 yaşındaki Süheyb adında oğlumu kaybettim. Diyor ki ondan diyor bir küçük oğlum da var, onu da kaybettim. Bir tanesi diyor 5 aylık şu anda yoğun bakımda. Tam bu röportajı yaparken birisi oradan sesleniyor, diyor ki o da şu anda şehit oldu. Canlı yayında şehadet haberini alıyor. Orası Mescid-i Aksa. Müslümanların gözyaşlarının hiç dinmediği yer Aksa. Annelerin cansız bedenlerine, çocuklarının cansız bedenlerine sarılarak sabahladığı yerdir Aksa. Gök kubbelerin, arşın, göğün, yerin acılara tanıklık ettiği yerdir Aksa. İşte o kardeşlerimizin öldürülmesinde kimin katkısı varsa Allah Azza ve Celle'ye onlara havale ediyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah onlara bildiği muameleyi yapsın. İmkanları olduğu halde onların güçleriyle, kuvvetleriyle Müslüman kardeşlerimize icabet etmeyenlerden Allah hesap sorsun. Çünkü Allah zalimlerden hesap sormayı erteler diyor ya ayet-i kerimede. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Allah zalimlerin yaptığından ötürü Allah'ı sakın ha sakın gafil zannetmeyin. Allah erteler. Gözlerin yuvasından fırlayacağı öyle şiddetli bir gün, işte o güne erteliyor Allah. Allah hesap sorsun. Allah Azza ve Celle Müslümanların kardeşlerimizin öldürülmesine katkı sağlayan kim varsa Allah rahmetinden onları mahrum bıraksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men e'ane ala katli mu'minin bi şatri kelimetin lekiyallaha yevmel kıyameti mektubun ala ayneyhi ayisun min rahmetillah. Allahu ekber. Diyor ki hadis-i şerifte kim bir müminin öldürülmesine yarım kelime dahi katkı sağlarsa, yanlış duymadınız, sürçü mikrofonda falan da bulunmadım, yarım kelime, incirlik üssü değil, Malatya'daki üssümüz de değil, Kürecik. Hı? Değil, uçaklar, bombalar falan değil. Yarım kelime dahi olsa bir müminin öldürülmesinde katkısı varsa kıyamet gününde alnında Allah'ın rahmetinden mahrumdur yazısıyla çıkacak. Allahu Ekber. Evet, Allah hesap sorsun. Kardeşlerimizin yardım çığlıklarına, feryatlarına icabet etmeyenlerden Allah bir bir hesap sorsun. Onları alemlerin Rabbi olan ve hesap sorucuların en hızlısı olan Allah'a havale ediyoruz. Peki olması gereken ne? Vallahi olması gereken Müslümanların yardım çığlıklarına, feryatlarına icabet etmek. Bugün Aksa esir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Aksa esir. Peki kardeşlerimiz esir mi? Vallahi esir. Sadece Aksa özelinde konuşuyoruz belki ama sahir beldelerimiz de öyle. Doğu Türkistan'ın, Irak'ı, Afganistan'ın, Keşmir'i, işte ne bileyim, unuttuğumuz belki diğer sahir beldelerimiz. Ama bugün bir esaret söz konusuysa, bugünkü yöneticilerin alması gereken tavır, o esarete son vermek için kuvvetleriyle icabet etmektir. Bugün sev levhası boğulsun Allah için. Bakın ben size bir tane örnek vereceğim. Onunla da inşallah sohbetimi yavaş yavaş nihayetlendireceğim. Şimdi Hacı bin Mansur hicretin 4. yılında, kim bu? Endülüs komutanı. Bu Endülüs emiri demek de belki bu anlamda yerinde olacak. Hicretin 4. yılında büyük bir zafer elde ediyor ve tekrar idaresi altında olan Kurtuba'ya geri dönüyor. Dikkat edin. Hacı bin Mansur. Yazarsanız onun tarihçesi çok ilginç. Büyük bir zaferle dönüyor hicretin 4. yılında. Ve idaresi altında olan Kurtuba'ya giriş yapıyor. Meydana ulaşıyor. Bakıyor ki meydanda millet bayram namazından çıkmış. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbirleriyle salavat-ı şerifeler eşliğinde bayram kutluyorlar. Yani daha da anlaşılır ifade edeyim dostlar, ekranları başında kardeşlerim. Tam böyle Kurtuba'ya girdiğinde zafer dönüşü bayrama tevafuk ediyor subhanallah. Yani çifte bayram. Allahu Ekber. Tam böyle atıyla meydana gelmiş ki Müslümanlar bayram kutluyor. Allahu Ekber. Tam onlarla birlikte tekbir getiriyor. Bayram atmosferine girmiş Hacebil Mansur tam atından inmek üzereyken uzaktan bir kadının sesi işitiliyor. Diyor ki ey Hacebil Mansur, ya Hacebil Mansur, kullin nas mesrur bil id illa ana, illa ana, illa ana. Ey Hacebil Mansur, herkes bayram sevinci yaşıyor ama ben hariç. Ben hariç herkes bayramı kutluyor. Ben hariç herkes bayramda gülüyor. Ben hariç herkes bayramda sevinçli. Ama ben ise mahzun. Hacebil Mansur tam atından inecekti ya. Atına tekrar biniyor. Diyor ki kadın, bugün bayram. Herkes gülüyorken sen niye ağlamaklısın? Herkes bayram sevincini yaşıyorken sen neden ağlıyorsun? Herkes mutlu, sevinçli bayramı icra ediyor, idrak ediyor. Senin ağlamaklı kılan sebep nedir? Diyor ki benim oğlum Rabbah kalesinde esirken ben nasıl ağlayayım? Hacebil Mansur, güleyim. He? Benim oğlum zalimlerin, ceberutların, kafirlerin elinde tutsak. Benim oğlum esirken ben nasıl bayram kutlayayım? Hacebil Mansur. Tam inecekti ya atından. İyicene atına bindi. Eğerini şöyle bir düzeltti, yerleşti. Sonra döndü dedi ki vallahi de billahi de. Bu bacımızın esaretteki evladını kurtarmadan bize bayram kutlamak haramdır. Bayram sevinci yaşamak haramdır. Döndü ordularına dedi ki ilk hedefiniz Rabbah Kalesi. Gideceğiz. O esaretteki kardeşimizi zalimlerin elinden kurtarıp geleceğiz. Sürdü atını. Rabbah Kalesi'ne ulaştı. Esir Müslümanı onun elinden kurtardı. Annesine teslim etti ve annesine çifte bayramı nasip etti. Allahu Ekber. Allah bize çifte bayramlar yaşatacak. Raşit komutanlar nasip etsin. Raşit liderler ikram etsin. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye bu hiç ama hiç zor değil. Allah Azza ve Celle Aksa'daki zulümleri sonlandırsın. Allah Azza ve Celle gasip Yahudi varlığını bizim elimizde cezalandırsın. Onlara Allah Azza ve Celle acıların en ağırını bizim elimizde tattırsın Allah. Zalimlerin elinden Müslüman kardeşlerimizi kurtaracak hayırlı nusret kapılarını aralasın. Bu dünyada mazlumlara dünyayı böyle geniş, zalimlere de dar edecek raşit halifeleri bizlere acilen ikram eylesin. Alimlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bize çifte bayramları yaşatacak Selahaddinler, Abdülhamidleri katından ikram buyursun. Şüphesiz ki her şeye kadir olan alemlerin Rabbi olan Allah'a bu zor değildir. İnnehu ala kulli şeyin kadir. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Veda etmeden önce bir duyuru yapayım kıymetli kardeşlerim. Yarın cuma namazına mütakiben birçok ilde, eğer hafızam yanıltmıyorsa 22-23 ilde cuma namazının hemen ardından gıyabi cenaze namazlarıyla birlikte basın açıklamaları ve dualar olacak. Aksa'daki zulümlere ilişkin Ankara'da da olacak inşallah ve yine köklü değişimin sayfalarından ilanları bu anlamda takip edebilirsiniz muhtelif illerdeki kardeşlerimiz için söylüyorum. Allah Azze ve Celle yaptığımız ve yapacağımız amelleri katında kabul eylesin ve şahit ameller kabilinden Rabbim kabul ve karin eylesin. Allah Azze ve Celle cümlenizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.